Pusudayım, yolumun üstü en gerek. Bir garip akşamdayım, sırtımı gözler tüfek. Ben senin sokağına ulaşamam, dardayım. O mazlum gözlerine bakamam, firardayım. Oysa ben bu gece yüreğim elimde sana bir sırrımı söyleyecektim. Şu mermi içimi delmeseydi eğer, seni alıp götürecektim. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın, dağlara dağılsın bu sevdamız, ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Gülüm al, uzak yollara savur. Dağılsın, dağlara dağılsın bu yükümüz, ama sen ağlama dur. Zehir zemberek bir yolun sonundayım, sessizce tükenerek. Ah, senin ellerine uzanamam, yerdeyim. O masum hayallere varamam, ölmekteyim. Oysa ben bu gece yüreğim elimde sana bir sırrımı söyleyecektim. Şu mermi içimi delmeseydi eğer, seni alıp götürecektim. Beni vur, beni onlara verme. Gülüm al, uzak yollara savur. Dağılsın, dağlara dağılsın bu yükümüz, ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Gülüm al, uzak yollara savur. Dağılsın, dağlara dağılsın öykümüz, ama sen ağlama dur.